میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور خاص کر ہمارے وہ اسلام بھائی جو دعوت اسلامی کے تحت مختلف اجتماعات میں حاضر ہیں, او بی وین کا اجتماع ہے یا جہاں جہاں اس وقت بذریعہ چینل یہ ریلے جو ہو رہے ہیں اجتماعات, تو وہاں پر بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے, فیضان رمضان, اسی طرح فیضان سنت, مختلف امیر اہل سنت کے رسائل یہ ضرور حاصل کریں. اور ایک پمفلیٹ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, رمضان میں گناہ کرنے والوں کی قبر کا بھیانک منظر. یہ ایک روپیہ ہدیہ ہے, دو طرفہ یہ پمفلیٹ ہے. اس میں رمضان مبارک کے حوالے سے بہت ہی اہم ایک روایت بھی بیان کی گئی, امیر علیہ سنت نے اس پہ کچھ مزید مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو یہ ایک روپیہ ہدیہ ہے, اس پمفلیٹ کو ضرور حاصل کیجئے. ماہ رمضان میں بالخصوص جو روزے نہیں رکھتے ان تک یہ پہنچائیں تاکہ آنے والا ماہ رمضان یہ خوب عبادت میں گزارا جا سکے. ابھی نگران شورا نے ماہ رمضان اعتکاف کرنے کے حوالے سے جو کلام فرمایا, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے یہ فارم, اعتکاف فارم, یہ آگے پیچھے دونوں طرف پرنٹ ہے, یہ دو روپیہ ہدیہ پر اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اور اس میں دیے ہوئی معلومات یہ مکمل بھری جائیں, اور جو ذمہ داران ہیں اس کو صحیح طور سے تصدیق کریں. شناختی کارڈ وغیرہ کی کاپیز وغیرہ چاہیے وہ ضرور اس میں لگائی جائیں تاکہ ان کے مکمل قوائف چیک ہونے کے بعد ہی انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی. تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ فارم حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں, اس کو بھر کر آپ چاہیں تو بذریعہ پوسٹ بھی اس کو بھیج سکتے ہیں. 28 شعبان تک وہ اسلام بھائی جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آنے کی ترکیب بنا لیں تاکہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ان کے حلقے وغیرہ بنا لیے جائیں اور ایک اچھے انداز سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جا سکے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے, اور اس مجلس کے تحت مختلف معلومات, اس کے متعلق تحریر وغیرہ شائع ہوتی ہیں, ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے. آج مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا پیارا کارڈ یہ جاری کیا ہے, اس میں غسل میت وغیرہ کے حوالے سے فضائل بھی لکھے ہیں, اسی طرح تجہیز و تکفین کے احکام یہ مختصراً اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جب روح قبض ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, غسل و کفن کی تیاری کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے, غسل دینے سے پہلے کیا احکام ہیں, غسل جب دیا جا رہا ہو تو کون کون سے مراحل اس میں گزارے جائیں گے, کفن پہنانے کے متعلق, اسی طرح تدفین کے حوالے سے مختصراً یہ کارڈ بیان گیا ہے. جو ذمہ دار غسل دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیں, جب جب ضرورت ہو مختصراً اگر اس کو دیکھ لیا جائے گا تو کافی سنت اور آداب پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ کارڈ 5 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میاری کمار والا کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شب براءت کے کیا معنی ہے, برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. شب معنی رات, براءت معنی چھٹکارا نجات, شب برات معنی چھٹکارا پانے کی رات, تو مصیبتوں سے, بلاؤں سے, تنگ دستیوں سے, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے چھٹکارے پانے کی رات ہے. اس کے لیے دعا کرے چھٹکارا, اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے کہ چھٹکارا مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خوان کلام بھی سنا دیں. سوالات ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہے بابا, بیٹھو یا تو بہت چار سوالات تھی نا, بچی جی چار بات ہی نا اللہ چلو دیا ہوا سوالا چلائیں بیٹھے, کوئی بات نہیں, حرج نہیں, منع نہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شب براءت میں یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیزوں کی قبر پر پانی ڈالتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر. دفن کرنے کے بعد تو پانی ڈالنا سنت سے ثابت، ویسے جو پانی ڈالا جاتا ہے آج کل، یعنی شاید کوئی ثواب سمجھ کر پانی ڈالتے ہیں، اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اس سے میت کو ٹھنڈک پہنچے گی تو یہ بالکل یعنی کہ جہالت کی بات ہے. تو بلا وجہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. ضرورت ہو جیسے مٹی اڑ رہی ہے اور اس کو جمایا تو اب اس میں پانی ڈال دیا، یا اس پر کوئی بیج ڈالے اب اس میں پودا اگانے کے لیے پانی ڈالا، تو ضرورت سے پانی ڈال سکتے ہیں بغیر ضرورت کے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد ارشد ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ شب برات میں یا کسی بھی موقع پر اپنے عزیزوں کی قبروں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی قبروں پر سے ہو کر جانا پڑے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی عزیز کی قبر پر جانا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، ثواب کا کام ہے، جانا چاہیے، عبرت حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی انس ملے گا میت کو، جبکہ جس سے محبت کرتا ہوتا ہے تو وہ انتقال کے بعد بھی اگر وہ جائے گا نا تو اسے اس کو انس ملے گا، کمپنی ملے گی، محبت اس کو ہوگی، وہ چاہے گا کہ زیادہ دیر رکے. تو اب قبریں بیچ میں حائل ہیں، کئی قبرستانوں میں، ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو اس طرح کا ہے انداز کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر دشوار ہوتا ہے جانا. تو اگر ایسا ہی ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر نہیں جا سکتا تو دور سے حاضری دے لے، فاتحہ پڑھ لے، کیوں قبر پر، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے. اگر قبریں مٹا دی گئیں، راستہ بن گیا اس کے اوپر، تب بھی اس پر تو اس پر چلنا بھی حرام، اور بلکہ اگر شک ہے کہ یہاں پہلے قبریں تھیں، شاید تھیں، راستہ بن گیا ہے یہاں قبروں پر، شبہ ہو، تب بھی اس پر چلنا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ آج کل ہمارے یہاں شب براءت آنے سے پہلے معافی تلافی کا طویل سلسلہ ہوتا ہے، چند بار اس بارے میں ارشاد فرما دے. کیا یہ طریقہ اعلی حضرت نے نکالا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ معافی مانگی جاتی ہے اور اس کے علاوہ فی زمانہ سوشل میڈیا کے ذریعے معافی مانگی جا رہی ہے، کیا سوشل میڈیا کے ذریعے معافی مانگنا درست ہے یا جس سے معافی مانگنی ہو اس کے پاس جا کر معافی مانگنی ہوگی؟ اگر واقعی کسی کا حق طلب کیا ہے تو کیا صرف روایتی انداز سے معافی مانگنا کافی ہوگا اور اس رات کا انتظار بھی کرنا ہوگا؟ ان دنوں نامعلوم افراد کے جن سے کبھی واسطہ بھی نہیں ہوتا ان کے بھی میسیجز اور واٹس اپ آتے ہیں، ایک دن میں درجنوں پیغام آتے ہیں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں، کیا اس طرح نامعلوم افراد سے آپس میں معافی مانگنا درست ہے؟ اگر معاذ اللہ کسی کی دل آزاری کر بیٹھا، حق تلفی کر دی، جھاڑ دیا، کوئی مارا اس کو، تو انہیں مطلب بلا اجازت شرعی کو اسی حرکت کی جس سے انہیں حق تلفی کا حکم لاگو آیا، تب تو جس کو کہتے ہیں نا سانس بعد میں لے، پہلے اس مسئلے کو حل کرے، یعنی فوری طور پر اس سے معافی کرے، اس کو راضی کرے. تو اب یہ کہ معافی مانگنے میں تاخیر کرے گا تب بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس کی توبہ فوراً واجب ہوتی ہے، توبہ میں تاخیر کرنا پھر ایک جدید گناہ، اس کی بھی توبہ کرے کہ تاخیر کیوں کری. تو اس میں شب براءت کا یا بڑی رات کا انتظار تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. رہا یہ کہ یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا, طریقہ تو شریعت میں پہلے سے موجود ہے کہ حق العبد اگر تلف ہو تو بندہ جب تک راضی نہیں ہوگا, بندہ معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق اللہ معاف کر دے گا, بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کیے کہ وہ معاف کرے, حالانکہ بندے بھی اللہ کے حقوق بھی اللہ کے, لیکن اس نے یہ اپنی مشیت سے اپنی مرضی سے یہ طریقہ رکھا تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے, بدعت حسنہ بھی نہیں ہے. معافی مانگنا تو یہ ضرورتاً واجب ہے, کمپلسری ہے. اچھا, اب جس کی حق تلفی کی ہے اس کے پاس جا کر معافی مانگے تو یہ اس کی کوئی مطلب نہیں کہ شرط میں نے نہیں پڑھی گئی کہ جا کر ہی معافی مانگے. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا کہ بلا کر بھی اگر معافی مانگے گا تو صورت تو بنتی ہے معافی مانگنے کی. مثال کے طور پر استاد نے غیر ضروری کچھ جھاڑ جھوڑ دیا, یعنی حق تلفی پائی گئی, یا ماں باپ نے کوئی ایسی حق تلفی کر دی, دادا نانا نے کر دی, پیر صاحب نے مرید کے ساتھ کر دی, اور اگر وہ بلاتے ہیں اس کو تو بلا کر پھر اس سے معافی مانگتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ قریب بلا کر اگر اس کو شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں, اس کو ٹھنڈا شربت پلاتے ہیں تو نہیں, طریقہ یہ ٹھیک نے اپنی اٹکل سے کہہ دینا کہ جائے اس کے پاس اور اس کے سامنے ذلیل ہو فلا ہو, تو یہ مطلب اضافی چیزیں بیان نہ کی جائیں, بلکہ معافی مانگنی ہے. اب چاہے جا کر مانگے, چاہے بلا کر مانگے, چاہے تحریرن مانگے, چاہے تقریرن یعنی زبان سے بول کر مانگے, چاہے اشارے سے مانگے. ہاں, اشارے سے معافی مانگ سکتے ہیں, یعنی مثلا کو غصہ آ گیا کسی کو, مطلب ڈانٹ دیا پھر احساس ہو گیا, یوں کر لیا اور ایسا لگا کہ وہ اس حد تک کیا کہ اس نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بس اب ہاتھ نہیں جوڑو, کوئی بات نہیں, منہ سے کچھ بھی نہیں بولا, معافی مانگ لی. معافی مانگنا پایا گیا. تو بہرحال لے کے معافی مانگنے کی بہت ساری صورتیں سامنے آئی ہمارے, فون پر بھی مانگی جا سکتی ہے. تو جب یہ سارے طریقوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا حرج ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس سے معافی مانگنا چاہ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پتا نہیں چلے گا کہ اس نے یہ دیکھ لیا ہے, پڑھ لیا ہے اور معافی مانگی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. تو وہ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ جس کا پتا ہے کہ بھائی اس کی دل آزاری کر بیٹھا ہے تو وہ تو نہ شب برات کا انتظار کیا کرنا ہے, سانس بھی بعد میں لینا ہے, پہلے معافی مانگنی ہے ہم نے, یعنی مبالغہ کیا ہم نے کہ اتنی جلدی معافی مانگنی ہے. اب یاد نہیں ہے کس کی حق تلفی کی ہے کس کی نہیں کی. اب جیسے کوئی بھی مشہور آدمی ہے, مثلا میں ہوں, میرا لاکھوں نے کروڑوں سے بل واسطہ بلا واسطہ تعلق ہے, میں کیا کروں, میں کس طرح معافی مانگوں؟ مجھ پر بھی یہ تو کمپلسری واجب, اللہ نہ کرے میں نے کسی کی حق تلفی کر دی تو اس سے رابطہ تو کرنا ہی ہوگا. میرے حفاظتی امور کے مسائل ہیں, مجھے گھر تو جانے رہنے لیے بہت دشوار ہے, تو اگر میں اس کو بلا بھی لوں یا پیغام دے دوں یا لکھ کر بھیج دوں یا فون کر دوں, یہ بھی صورت ہے معافی مانگنے کی. مگر اب بہت سارے ہیں, اب مجھے پتا نہیں کہ کس کی حق تلفی ہوئی کس کی نہیں ہوئی. چلو کسی کی بھی نہیں ہوئی, بالفرض کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے میں نے حق تلفی کی ہو, اس کے باوجود اگر میں معافی مانگتا ہوں تو حکم شرعی کیا ہوگا؟ یہ طے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں, گناہ نہیں کرتے, اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, حدیثیں ہیں, خود فرمان موجود ہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار توبہ کو تو بولتے ہیں, 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں, کسی روایت میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ. تو توبہ کرنے کے لیے گناہ ہونا شرط نہیں ہے, توبہ کے ذریعے درجات بھی تو بلند ہوتے ہیں. تو چلو اس پر ہم قیاس نہیں کرتے، لیکن اگر کسی کے حقوق نہیں ہیں اور وہ اگر سوشل میڈیا پر معافی مانگتا ہے، اب اس پر ہنسنا، اس پر باتیں بنانا، یہ آپ پر واجب نہیں کرے گا کہ جس پر آپ باتیں بنا رہے ہیں اب اس سے معافی مانگے آپ، اور جا کر معافی مانگے یا رابطہ کر کے معافی مانگے کہ میری بھول ہو گئی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، تو بعض تو میں اپنے اوپر خامہ کا اوڑھ لیتا ہوں کہ یہ مجھے تنقید کر رہا ہے مجھ پر اور مجھے سنا رہا ہے. اب یہ کہ اگر واقعی یہ نیت تھی تو یہ بتائیے کہ یہ کون سا ثواب کا کام ہے، آپ نے کون سا ثواب کا کام کیا؟ کیا میرا دل نہیں دکھے گا اس سے؟ یار میں اچھا میں سوشل میڈیا کا جب سے نام نہیں سنا تھا میں نے، میں تو تب سے یہ کام کر رہا ہوں، دعوت اسلامی بننے سے کے پہلے سے کام کر رہا ہوں معافیاں مانگنے کا. کیونکہ میری عمر آپ کو شاید سب کو اندازہ نہیں ہو، میری عمر ہے کافی عمر ہے. میں جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا نا اس وقت بھی میری عمر 30 سے کچھ اوپر ہی ہوگی، یا 30 کے 30 سے کوئی سال دو سال شاید اوپر ہوگی. 30 سال کس کو بولتے ہیں؟ اس کا مطلب مجھے تجربات تو بہت تھے، مطالعہ بھی تھوڑا بہت کیا ہوا تھا، علماء کی صحبت بھی پا چکا تھا، احساس بھی تھا. سرکار اعلی حضرت کا جو مکتوب اس میں ہے نا اندر میں ڈالا ہے آقا کا مدینہ، وہ میں نے دعوت اسلامی کے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اور میں نے ہی اس کو پھر الحمدللہ حاصل کر کے، مکتوب نہیں کسی کتاب میں نے بھی چھپا ہوا دیکھا تھا، تو اس کو کچھ آسان کر کے اور یہ آقا کا مہینہ میں شامل کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں 14 تاریخ کو، یہ 14 شعبان المعظم کو معافی تلافی کی معافی کی ترکیب ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت نے اس پر کافی کلام بھی کیا، بڑے پیارے مدنی پھول دیے. تو یہ بتائیے کہ یہ کس سے ثابت ہے 14 شعبان کی شام کو معافیاں مانگنا؟ تو اعلیٰ حضرت بھی اگر غلط تھے تو چلو میں بھی غلط ہوں، نہ میرے اعلیٰ حضرت غلط نہ الحمدللہ میں غلط. تو اب میری اتنی ساری تفصیل سننے کے باوجود اگر کوئی میرا مذاق اڑائے گا تو خدا کو جواب کیا دے گا؟ یا جو معافیاں مانگتے ہیں سوشل میڈیا پر، میرے بھائی وہ کیا غلط کرتے ہیں؟ جبکہ ہم نے ہی بتا دیا کہ بھائی اگر واقعی اختلافی کی ہے تو اس سے رابطہ کر کے معافی مانگنی ہے، اور اگر احتیاطاً کہ شاید کسی کی اختلافی ہو گئی ہو اور یہ میرا پیغام سن کر ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے، تو اس نیت سے کیا حرج ہے معافی مانگنے میں؟ ابھی یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ میں پہلے ان اجتماع میں بھی معافیاں مانگتا تھا، سب کو میں جانتا تھوڑی ہوتا ہوں، لیکن جب میں گزرتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں، تو پہلے تو آتا جاتا تھا، ہزاروں لوگوں سے ملتا بھی تھا میں، تو بعض اوقات کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچ جائے، کسی کو پاؤں لگ جائے، کوئی کوہنی لگ جائے، کچھ ہو جائے، ڈھونڈ لوں میں، جھاڑ لوں، ڈانٹ لوں، بھیڑ میں ایسا ممکن ہوتا ہے. تو میں اگر اب اس کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں کیا کروں، تو اللہ لہلا معافی مانگ لی کہ شاید وہ بھی سن لے اور مجھے معاف کر دے، اس کو رحم آ جائے. تو اس لیے یار کوئی اور کام ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ وہ کوئی ایشو چاہیے یار، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اب سوشل میڈیا پر کوئی اگر معافی مانگتا تو یہ بتاؤ ایمانداری سے آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے سچی؟ یعنی اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھو، یعنی طرح طرح کے تحریریں لکھتے ہیں. اب یہ تحریر کرنے والے شاید میرے سامنے آئے نا تو میں ان سے پوچھوں گی یار یہ کیا کیا لکھا ہے، یہ مجھے ثابت کرو. بعض باتیں بولتے ہیں یہ ثابت کرو، آپ جو بول رہے ہو یار یہ کیا ہے، کس حدیث کا مفہوم ہے، کس آیت کا مضمون آپ نے یہ بیان فرمایا. تو باقی سارے راستے آپ کائے کو بند کرتے ہو یار؟ بہت سارے موضوعات ہیں میرے بھائی جس پر امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس بہانے اگر وہ معافی کرتا ہے کہ ایک حقوق العباد کا ذہن تو بنتا ہے یار، کہ یہ حق تلفی بھی کوئی چیز ہے، پڑھنے والے کا بھی ذہن تو بنتا ہے. نہیں، یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ شب برات میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں. اچھا ون ٹو ون بھی مانگتے ہیں. میں خود اپنے گھر کے ہر فرد سے معافی مانگتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی اور ان کی امی سے بھی، سب سے معافی مانگتا ہوں. اب مجھے آپ بیوقوف کہیں یا جو بھی کہیں آپ کی مرضی ہے، پھر آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے مجھے ڈھونڈتے پھر نا، پھر آپ لوگ ہم پہنچ نہیں سکتے اس تک. تو پھر وہ آپ سوشل میڈیا پر میرے نام سے معافی مانگ لینا، میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں ایسا کرتے ہیں، کرنے دو نا یار، مگر اللہ کا نام تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. کوئی تو اس میں جو معافی مانگتا ہے آخرت کا تصور پایا تو جا رہا ہے نا یار، کہ میری آخرت کو نقصان نہ پہنچے. اب وہ جس بھی انداز میں کر رہا ہے، اب کیوں چھیڑتے ہیں؟ تو جس کو دیکھو قلم پکڑ کے یا بیٹھ کے وہ کمپوزنگ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہے، اگر ہم معافیاں مانگتے ہیں تو آپ بھی تو مطلب سوشل میڈیا پر اپنی تحقیق کے دریا باہر ہیں. آپ یہ تحقیق کے دریا بہانا چھوڑ دیں تب بھی ہم معافیاں مانگنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ بھی مانگیں ہم تو یہی مشورہ دیں گے، معافی مانگنی چاہیے، معافی کا رجحان بڑھنا بہت بڑھ گیا اللہ کی رحمت سے ہمارے ماحول میں. دعوت معافی کا رجحان بڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے پاپا. جس نے بھی معافی مانگی چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے مانگی یا تحریر کسی طرح مانگی، معافی مانگنے میں عاجزی کا ایک کچھ تو پہلو ہے، بے شک توازو کا کچھ تو پہلو ہے، کچھ تو ہے کہ اگلا کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، تحریر کر کے اگر کسی نے عاجزی کی ہے توازو کی ہے تو یہ خود ہی قابل تعریف عمل ہے یا قابل مذمت عمل ہے. میں انشاءاللہ اب یہ جو اہل محبت ہے نا، مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر میرے عقیدے سے متفق ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے مجھ سے معافیاں مانگیں گے، مجھے ڈھونڈیں گے، عین ممکن ہے. اگر اب ان کو کوئی خوف خدا کی کوئی بھنک ہوگی تو شاید مجھے ڈھونڈیں گے. میرا دل دکھا ہوا ہے کہ میں نے طرح طرح کی تحریریں اور کچھ نہ کچھ سنا دیکھا، مجھے مزہ نہیں آیا یار یہ کیوں کرتے ایسا. میں بارگاہ عظمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے قریب لا رہا ہوں کہ بندوں سے معافی مانگ کر بھی تو اللہ کی قرب کا ذریعہ یہ نہیں ہے. تو یہ کائے کو یار مطلب یہ اسپیڈ بریکر اس میں ڈالتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور مجھ پر خامخواہ کی تنقیدیں کرتے ہیں، بھلے نام نہیں لیتے انڈائریکٹ ایسا کرتے ہیں، کائے کو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو سر؟ چھوڑو یہ کام یار، آپ معافیاں مانگنا شروع کر دو، آپ کے دل میں عاجزی پیدا ہوگی ان شاء اللہ، توازو پیدا ہوگی، خوف خدا نہ بڑھے تو مجھے کہنا، جذبہ پیدا ہوگا ان شاء اللہ. میرا خیال ہے میں بہت کہہ چکا، اسی کو کافی سمجھے، کبھی مل کر بیٹھیں گے تو ان شاء اللہ مزید باتیں کریں گے ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اگر ان میں سے بھی ابھی تک کسی نے معافیاں نہ مانگی ہو تو مانگ لیں، یہ مجھے ڈھونڈے نہیں جنہوں نے میرے انڈائریکٹ تنقیدیں کی ہے مجھ پر، وہ تو چلو میں نے معاف کیا، آپ میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے. نہیں جتنے لیکن اب یہ بھی تو بات ان تک نہیں پہنچے گی تو چلو میرا سمجھانا بھی نہیں پہنچے گا، لیکن ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ معافی مانگنا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے یار. وہ دل گردہ چاہیے کہ لاکھوں کے سامنے کو ہاتھ جوڑ کر اسکرین پر بیٹھ کر بولے کہ مجھے معاف کر دو، خالی مذاق اڑانا آسان ہے، پسینے چھوٹ جائیں گے تمہارے اس طرح سب کے سامنے معافیا مانگو گے. تو آپ کو تو داد دینی چاہیے یار، نہ کہ تنقید کرنی چاہیے، مجھے داد نہیں چاہیے. پر تنقید تو کسی پر بھی ہوگی تو دل تو دکھے گا نا یار، یوں تو بہت کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے مگر میں الحمدللہ کا مطلب لڑائی پنگا ڈال لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ انداز جو کرتے ہیں نا یہ مجھے ان میں اپنائیت کی بھی کچھ خوشبو آتی ہے کہ یار لگتے ہیں یہ اپنے والے لگتے ہیں، خامخواہ مطلب مدنی ماحول سے شاید زیادہ وابستہ نہیں ہے، یا آگے پیچھے ہونے کے بعد یہ مطلب یعنی کہ وہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں تو یہ واپس آ جائیں، ویسا نہیں کریں. آپ کے ہی بھائی ہیں جو معافیا مانگتے ہیں، ماشاء اللہ اتنے لوگ ایک دوسرے سے معافیا مانگ رہے کہ واقعی یعنی کہ یہ بھی ایک تاریخی مطلب باب ہے تاریخ کا، اتنے مانگ رہے ہیں. یہ جتنے بیٹے ان میں شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے کہ جنہوں نے گھروں میں معافیاں مانگی ہوں گی، بالکل معافیاں مانگی ہوں گی. تو یار یہ تحریک کوئی غلط ہے یار، کسی پیاری تحریک ہے، معافی مانگو معافی پاؤ جنت میں جاؤ انشاءاللہ. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی اور یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس طرف بھی آپ تھوڑی توجہ دلائیں کہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو معافی مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے والدین بعض اوقات ان سے ناراض ہوتے ہیں، کئی رشتے داروں سے قطع تعلق ہی ہوتی ہے، اور اس پر ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ ان سے صلہ رحمی کریں تو اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور باقیوں سے معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں لیکن ان میں نہیں کرتے. اس حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں. خیر یہ تو میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا کہ یقینی معلوم ہے کہ بھئی فلاں کی دل آزاری کی ہے تب تو سانس بعد میں لے پہلے اس سے معافی مانگے. یہ ایک مبالغہ کے طور پہ سمجھا ہے کہ اب تاخیر بلا وجہ نہ کرے. تو گھر ماں باپ کا حق تو زیادہ ہے, صلہ رحمی اور قطع رحمی کے معاملے تو اور سخت ہیں. صلہ رحمی واجب ہے, قطع رحمی رشتہ داری توڑنا یہ حرام ہے. بے شک ماں باپ سے بھی جیسے میں نے کہا نا ہم نے تمہیں تو گھر کے ہر فرد سے معافی مانگی, جو بھی ہوش و حواس میں ان سے معافیاں مانگی ہیں الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ماں باپ سے بھی معافی مانگنی ہے, بھائی بہنوں سے بھی مانگنی ہے, گھر کے دیگر افراد سے بھی معافی مانگنی ہے. اگر واقعی کوئی بھول ہوئی ہے کہ ان کا دل دکھ گیا, تلفی ہوئی ہے تو واجب ہے کہ ان سے مطلب معافی مانگے. اور تلافی کی بھی صورت ہے تو وہ بھی سب کے ساتھ کرنی ہے. جیسے کسی کا قرضہ دبا کے بیٹھ گیا تو اب بولا کہ معافی مانگ لی تو وہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرے گا, تاخیر بلا وجہ جو کی ہے اور کوئی دل دکھا دیا ہے وہ لین دین کے تعلق سے اس کی بھلے معافی مانگے لیکن قرضہ تو دینا پڑے گا نا. تو یوں مطلب یہ کہ گھر والوں سے بھی معافی مانگنی ہے. اچھا اب اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی سب سے معافی نہیں مانگتا, کسی سے معافی مانگ لیتا ہے تب بھی جیسے 99 کا اس نے دل دکھایا اور ایک سے معافی مانگتا ہے 99 سے نہیں مانگتا تو وہ ایک والی قبول نہیں ہے. یہ اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, وہ 100 میں سے ایک تو کم ہو ہی گئی اس کی, لیکن ظاہر ہے کہ 100% معافی مانگنی چاہیے. 100 کے 100 سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں جس سے معافی مانگی جائے اور اس کے باوجود وہ معاف نہ کرے تو اس کا کیا حل ہے؟ ہاں یہ حدیثوں میں اس کے مضامین موجود ہیں. ایک حدیث شریف میں کہ جس کا بھائی اس کے پاس معافی لائے اور وہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا, تو اس کو چاہیے کہ وہ معاف فرما دے. یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ جیسے یہ تو ہے کہ وہ معاف نہ کرے تو اس کے لیے وعید ہے, اب یہ اس کو یوں وعید سنانا کہ معاف کر دو ورنہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا, تو وہی سنانی چاہیے یا گڑ گڑا کے مزید اس سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے؟ سر گڑ گڑا کر اس کو آمادہ کرے, تم کو عہدے کو سر بنانا نہیں ملے گا, یہ تو طے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ تو اللہ جانے کہ اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے. تو یہ وعید ہے, اب اس کو سمجھایا اور اس کو حدیث سنانے میں ضرورت حرج نہیں ہے, لیکن متعین کر کے کہ تم کو عہدے کو سر پر جانا نصیب نہیں ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے. کوئی گناہ کرے تو گناہ سے اس کو ڈرانے میں تو ڈرانا چاہیے, اچھی بات ہے, اس کو حدیث بھی سنا سکتے اس گناہ کی سزا یہ, لیکن یہ سزا تجھے ملے گی تو جہنم کا عذاب بھگتے گا یہ نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی سے معافی مانگنا اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ضروری تو نہیں, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا؟ نہیں کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, مطلب کوئی آپس میں ایسا کبھی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. اور اگر میری دل میں یہ ہے کہ یار میں اس کو بولوں گا کہ آج بڑی رات ہے یار, کوئی ایسی مطلب ہو گیا ہو تو معافی کر دینا, یا ایسے ہی آج بڑی رات ہے اب تک جو حقوق تلف ہوئے ہیں معاف کر دیجئے گا, تو اس کو خوشی تو ہوگی نا کہ یار ایک شخص نے میرے سے اس طرح کی اچھی بات کی, نرم بات کی, معافی کی بات کی. تو کیا کسی کی اگر ہم دل جوئی کی یا خوشی کی نیت کرتے ہیں کہ اس کو میرا یہ معافی کا پیغام جائے گا تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ یار اسے معافی مانگی یار ایک اچھا پیغام بھیجا, تو کیا اگر میں نیت کرتا ہوں تو مجھے اس کا دل خوش کرنے کا یا دل جوئی کا ثواب ملے گا؟ یہاں یہ نیت بنتی ہے. میں اس وقت آپ کی مثال دیتا ہوں، آپ کا جو معافی کا پیغام ہزاروں لاکھوں تک پہنچے، اب آپ کا کبھی اس سے کوئی ایسا رابطہ یا واسطہ ہوا بھی نہ ہو اور یوں گھومتے گھومتے پہنچ گیا اور یہ باپا کا پیغام آیا، تو اس کو خوشی تو ہوگی نا. لیکن مطلب جیسا آدمی، جیسے کہ باپ اگر بیٹے سے معافی مانگے گا تو بیٹے کو دل میں خوشی ہوگی، باپ کا احترام بڑھے گا، یہ اس کا چانس ہے. اور بیٹا اگر معافی مانگے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہاں بھی امکان ہے کہ باپ کی بیٹے پر شفقت بڑھے. تو جیسا آدمی، یہاں یہ بھی تربیت فرما دیں باپا. اصل میں اس طرح کی میسیجز چلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جیسے ایک ساتھ 100 آ گئے، اتنے سارے واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں، تو وہ جس کے پاس آتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہو کیا رہی ہے. تو اس وجہ سے کئی لوگ تنقید کرتے ہیں. اب میرے پاس مثال کے طور پر اگر اتنے سارے ایس ایم ایس یا واٹس ایپ آ جاتے ہیں تو مجھے اس پر جھنجھلا جانا چاہیے یا مجھے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ تو اچھی چیز ہے کہ لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو میں اس پر کیا اپنا ذہن بناؤں؟ یہ کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے نا تو بھرمار ہو جاتی ہے پیغامات کی. دنیاوی معاملات ہو گئے، جیسے خدا نخواستہ کوئی بم بلاسٹ ہو جائے تو میسیجز چل رہے ہوتے ہیں، کوئی مطلب ایسی بریکنگ نیوز جس کو بولتے ہیں یا شوکنگ نیوز آ جائے تو وہ شوکنگ نیوز نا، بریکنگ اور چیز ہے نا، دونوں ایک ہی ہے. بہرحال کوئی ایسی یعنی کہ چونکا دینے والا واقعہ ہو جائے تو بھی میسیجز چلتے ہیں، مزے لے لے کر فارورڈ کرتے ہیں. ہاں وہ تو اچھا موقع ہے نا، لیکن یہ بات کر رہا ہوں کہ اس موقع پر تو خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہوں گے کہ اتنے مر گئے، زخمی ہوئے، خود معلومات کرتے ہوں گے کہ بھائی اور کتنے، کیا ہوا، کہاں تک پہنچا اسکور. تو یہ مطلب مواقع ہوتے ہیں، دنیاوی موقع ہو یا دینی موقع ہو، میسیجز کی بھرمار ہوتی ہے. اسی طرح جیسے انقریب آپ کو ہم تھکا دیں گے میسج دے دے کر، تیار رہنا، رمضان کی مبارکباد دیں گے. لوگے انشاءاللہ میں تو لوں گا. رمضان مبارک کہا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی برکتیں دے، تو میں یہ دعائیں کیوں نہیں لوں؟ لوں گے، آپ نہیں لیں گے؟ لیں گے نا بھائی، انشاءاللہ ضرور لیں گے. تو اب کوئی مطلب بیزار ہو جائے کہ یار یہ کیا پیچھے لگ گئے، جب دیکھو تو لائن لگی ہوئی رمضان مبارک رمضان مبارک، تو خوش ہونا چاہیے کہ یار دعائیں دے رہے ہیں، اور دعائیں تو جتنی دے کم ہیں. تو اسی طرح مطلب اگر معافی مانگنے والوں کے پیغامات کی لائن لگ گئی تو کیا رج ہے اس میں یار، اچھا ہی تو کام ہے. آپ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی امید ہے ثواب ملے گا. جس کی شادی ہوتی ہے نا اس کو مبارکباد کے جب پیغامات آتے ہیں نا تو اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جس کو دیکھو شادی کی مبارکباد دینے تلا ہوا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اس کو مبارکباد کے پیغام آئیں گے تو اس کو خراب لگے گا، اب یار کیا لائن لگا دی یار، اتنی کو مبارکباد دیتا بیٹا پیدا ہونے پر. میرا پر نواسا آیا، پر نواسا، اس پر بھی مجھے بازوں نے پیغامات دیے، مجھے خوشی ہوئی، اور جنہوں نے نہیں دیے ان کا بھی یاد آیا گیا اس نے میرے مبارکباد نہیں دی. یہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ. تو اب اتنے پیغامات آئے پھر بھی میں بیزار نہیں ہوا کہ میرے نفس کو مزہ آیا. تو یوں مطلب یعنی کہ اپنے کو جس میں نفس میں مزہ آئے نا وہ اچھا لگتا ہے. اب عید مبارک کتنی آتی ہے، عید مبارک، اچھا میت ہو جائے تو تعزیت کے پیغامات کتنے آتے ہیں جن کے تعلقات زیادہ ہوں. جو نہیں دیتا تعزیت کا پیغام اس سے دل میں کچھ نہ کچھ ناراضی آتی ہے، یار اس نے میری تعزیت نہیں کی، تب نہیں اکتاہٹ ہوتی یار. اور جو مطلب معافی مانگنے کے پیغامات جو جنت میں لے جانے والے معاملات ہیں اس سے آپ کو اکتاہٹ ہوتی ہے، پھر آپ وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ بیانات داغ دیتے ہیں، کمپوزنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، اگڑم بگڑم جو آئے سمجھ میں سوشل میڈیا میں دے دیتے ہیں. کہ سب کے جملے غلط نہیں ہوتے، ہر جملہ بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید ہر سمجھدار سمجھ سکتا کہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ کوئی اس کام سے کسی کو روکے، روکنا نہیں چاہیے. معافی آپ بھی مانگے، میں بھی مانگوں، روز مانگنا چاہیے، دن میں 100 مرتبہ مانگنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا معافی مانگنا آسان ہے یا معاف کرنا آسان ہے؟ بعض صورتوں میں معافی مانگنا یہ پہاڑوں سے بھی وزندار ہوتا ہے. جس کا ذہن نہ ہو نا اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو وہ چھوٹے سے معافی نہیں مانگے گا, اپنی انسلٹ سمجھے گا. فیکٹری کا مالک اپنے مزدور سے معافی کیسے مانگے گا؟ اس کو فوراً شیطان بولے گا, سر پہ چڑھ جائے گا. شوہر بیوی سے معافی کیسے مانگے گا؟ یہ تو پھر وہ ناکو چنے چپوائے گی, چڑھ جائے گی سر پہ. تو اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. تو یوں مطلب جس کا ذہن بنا ہوا ہوگا نا اس کے لیے یہ معافی مانگنا آسان ہے, اور جس کا ذہن نہیں بنا ہوا سوخ تلف یا کرے گا, معافی مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. اچھا, تو ایسوں کے لیے تو معافی مانگنا دشوار ہے, تو ان کو کچھ سر پر برف کی گھسائی کرنی چاہیے, نرمی آئے, ٹھنڈک آئے دماغ میں, اور یہی حقوق والی بات نمٹا کے جائیں. دیکھو مزدور کو آپ اس کی مزدوری کی اجرت دیتے ہیں, نہ کہ آپ کے ستائے جانے کی اجرت. کہ آپ اس کو ستا سکیں, ظلم کر سکیں, اس کی اجرت کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ اس کی اجازت نہیں ہے ستانے کی, ظلم کرنے کی. چاہے آپ کے پاس ہزار آدمی کام کرتے ہوں, سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے سب کے معاملے میں. اچھا, اب معاف کرنا, معاف کرنے میں بھی دل گردہ ہونا چاہیے. بعض لوگ نہیں کرتے معاف, نہیں کروں گا معاف, قیامت کے دن بدلہ لوں گا, یہ بھی نہیں ٹھیک. بلکہ معاف کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم فرمایا, خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. میرے آقا نے تو اپنے دشمنوں کو بھی تو معافیاں دی نا, تو اس لیے ہم کو بھی یہ معاف کرنے کی سنت ادا کرنی چاہیے, بڑا دل رکھنا چاہیے. لیکن بعض لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں, کیوں معاف کروں؟ اچھا, معافی مانگنے والے کو بھی سمجھاؤ نا, کیوں معاف کروں, کیوں معافی مانگوں, میرا کیا قصور ہے؟ قصور اس کا ہے, اس میں یہ بحثیں کرتے ہیں, اور پھر کئی اختلافیاں پھر اس بحث میں ہو جاتی ہوں گی. کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, کیا بگاڑ لے گا میرا, کیا ہے میرے سامنے, میں اس سے کیوں معافی مانگوں, مچھر ہے مچھر, مسل دوں گا. اب یہ سارے جو یہ گناہ کر رہا ہے یا ثواب کر رہا ہے, کر کیا رہا ہے؟ مزید مطلب اپنا کام خراب نہیں کر رہا ہے, انہیں مزید اپنے اوپر معافیوں کے مطالبے بڑھا نہیں رہا کہ معافی مانگے مچھر کے دیا. حقیر اس کو جانا, تکبر کی بھی صورت یہاں پائی جا رہی ہے. تو اس لیے مطلب معافی مانگنا اس کو اپنے لیے آسان کر لیجئے, اور معاف کرنا بھی اپنے لیے آسان کر لیجئے. اسی میں دونوں جانوں کی بھلائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کا مہینہ جسے آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے, اس کی ایک نازک رات جو کہ 15 شعبان کی رات ہے, اس میں مسلمان نوافل ادا کرتے اور مسجدوں میں عبادت کیا کرتے ہیں. اس رات نامائے اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں. پیارے باپا جانی, یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم ایسا کیا عمل اور نیت کریں کہ ہمارے نامائے اعمال بھی اچھے ہوں, اور کچھ دن بعد رمضان کی آمد آمد ہے. اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں. رمضان کی آمد مرحبا, نعمت کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ. شب برات میں غالباً کیا عمل ایسا کرتے ہیں پوچھا مدنی منی نے بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ سوال مدنی منی تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آپ کی مدنی منی تھی اچھا بنت عابد باپو واہ بھائی ماشاءاللہ شعبان کی پندرہویں شب شب براءت میں جتنا ہو سکے عبادت کرے اب علم حاصل کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم میں سے تعداد یہ بھی ہوگی جو عصر کی نماز مسجد میں ادا کی ہوگی اور ابھی تک مسجد میں ہی پڑے ہیں اس میں نمازیں فرض نمازیں بھی آئیں کھانے پینے کا وقفہ بھی ہوا افطار کی بھی سعادت پائی پھر کھانا کھایا پھر عشاء پڑھی بیان ہوا بیان سنا اور ابھی بھی علم دین حاصل ہو رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف نفلیں پڑھنا ہی عبادت ہے بے شک نفلیں پڑھنا یہ بھی عبادت ہے تلاوتیں کرنا یہ بھی عبادت ہے علم دین حاصل کرنا یہ نفل نمازوں سے بھی افضل تلاوتوں سے بھی افضل عبادت ہے الحمدللہ تو جس سے ہو سکے وہ علم دین حاصل کرے نفل پڑھے تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے درود شریف پڑھے تسبیح پڑھے نیند آئے تو بھلے سو بھی جائے تہجد کے لیے اٹھے تہجد پڑھے فجر با جماعت روز ہی پڑھنی چاہیے اس دن بھی پڑھے یوں یہ رات جو ہے آتش بازی سائیکل بازی اسکوٹر بازی سائلنسر نکال کر شاید بعض لوگ اسکوٹریں بھی چلاتے ہوں گے اور طرح طرح کی دما چوکڑیاں بھی کر رہے ہوں گے لیکن یہ ان دما چوکڑیوں کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے نہ یہ کوئی کار ثواب بلکہ ان میں کچھ کام گناہ کے بھی ہیں کچھ مباح اور کچھ مطلب یعنی کہ فضول اور اس طرح مکس ہے یہ تو بہرحال ان کاموں کے بجائے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالی کو پسند آئے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سے راضی ہوں ایسے کام ہم کو شب براءت میں کرنے چاہیے اور عزم بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ صرف وہی کام کریں گے جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کے ہیں نافرمانیوں سے بچیں گے انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شعبان المعظم کی پندرہویں رات کو یعنی شب برات کو انسان کے ساتھ جو کچھ اگلے سال ہونا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے تو برائے مہربانی اس بارے میں سوئے رہنمائی فرما دیں یہ اس میں تقدیر تو انسان جب پیدا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے تقدیر اس وقت بھی لکھی جاتی ہے جب وہ پیدائش اس کی ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق چار باتیں لکھی جاتی ہیں جب اس کی تخلیق ہونے لگتی ہے یہ ہے کہ اس رات میں سال بھر کے اندر اس بندے کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہوتا ہے یعنی پہلے ساری چیزیں لکھ دی گئیں اب سال بھر میں جو ہونا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو اتنا رزق ملنا ہے اس کی اگر موت واقع ہونی ہے تو اس سال میں واقع ہونی ہے حج کرنا ہے تو اس سال حج کرنا ہے بہت ساری باتیں جو اس بندے کے ساتھ واقع ہونے والی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں جو اس سال کے اندر واقع اس بندے کے ساتھ ہونی ہیں تو وہ پہلے کا معاملہ وہ تو ویسے ہی ہے اور یہ سال بھر کا معاملہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے التی یفرق فیہا کل امر حکیم بانٹ دیا جاتا ہے اس میں ہر حکمت والا آیت ہے نہیں چلو آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری وضاحت فرمائی آیت ہے لیکن اس میں اللتی کے الفاظ وہ اس میں ہیں اس میں نہیں ہے شعبان کی دعا میں ہے اس میں قرآن پاک میں اچھا اتنا یفرق ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی خوبصورت دنیا کے رنگین نظارے، بلند و بالا عمارتیں، ٹیکنالوجی کے نت نئے کرتب، آسائش و زیبائش کی رونقیں، تفریح ہی تفریح، یہ مناظر دل و دماغ کو مسخر کر دیتے ہیں۔ انسان اس دنیا ہی میں کھو جاتا ہے، دنیا کی محبت اسے اپنے سحر میں محصور کر دیتی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، دنیا سے محبت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ یہ دنیا ہمارا عارضی یعنی ٹیمپریری ٹھکانہ ہے، ہم آئے ایک محدود وقت کے لیے پھر چلے جائیں گے، پھر پلٹ کر دنیا میں آنا نہیں ہوگا، پھر معاملہ جو ہے وہ بہت طویل ہے، بلکہ وہ میں پھر حد نہیں ہے اس کی، آخر کار جنت ہی جنت میں چلا جائے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو اپنی سزا پوری ہونے کے بعد، بلکہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہی شفاعت کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر جنت سے کبھی نہ نکلے گا۔ اس بات پر بعض لوگ پر شیطان جو ہے نا یہ کہلوا دیتا ہے کہ چلو یار کبھی تو جہنم سے نکلیں گے نا، یہ کہتے ہیں لوگ، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہنا جو ہے نا یہ خطرناک ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے عذاب کی تخفیف یعنی ہلکا پایا جانا اس جملے میں یہ ہے، یعنی عذاب اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کہ چلو وہ کچھ عرصے کے بعد بھی نکل تو آئیں گے نا، تو یہاں کہ اللہ تعالی کے عذاب کو ہلکا جاننا کہ ہم برداشت کر لیں گے اتنا، تو یہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی عذاب کے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو کوئی بھی سہ نہیں سکتا، برداشت کر نہیں سکتا، یہ امپوسیبل ہے۔ اس لیے یہی تمنا کی جائے کہ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو، کاش ہم بے حساب بخشے جائیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ٹیمپریری ہے، وقتی اور بہت عارضی ہے۔ دیکھو نا بعض کو آتے ہیں اور دنیا میں ایک دن زندہ رہتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی دو چار دن زندہ رہتا ہے انتقال کر جاتا ہے، کوئی دو چار گھنٹے میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی دو چار سال، کوئی مزید بڑھتا ہے جوانی میں اس کی اسکوٹر ٹکرا جاتی ہے، اسکوٹر کو کوئی پیچھے سے مار دیتا ہے، پھر بےچارا سر کی چوٹ کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے، بے ہوش پڑا رہتا ہے، پھر آخر کار دم توڑ دیتا ہے۔ پھر کوئی اگر ادھیڑ عمر پھر بڑھاپا پا لیا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو پڑے گا۔ تو یہ دنیا وارل ٹیمپریری ہے، تو اس میں تو ہم آئے اپنا کام کرنے کے لیے، کام پورا ہوا چلو، تو ہم کرنے کچھ آئے تھے اور کرنے کچھ لگے، اور یوں مطلب یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، یوں سمجھو کہ ہماری مطلب یعنی کہ کشتی جو ہے نا یہ دریا کے کنارے پر لنگر انداز ہوئی، تو اب اس میں وہاں کچھ تو تھے کہ جنہوں نے حسب ضرورت پھل وغیرہ لیے کھائے پیے اور کشتی کا ٹائم بھی ذہن میں رکھا، اور پھر وہ بھاگ کے کشتی میں بیٹھ گئے، اور کچھ تھے کہ انہوں نے جب خوبصورت مناظر دیکھے اور لذیذ پھل دیکھے تو اب یہ تو کھانے میں منہمک ہوئے اور اپنی جھولیوں میں بھرنے شروع کیے، خوب بھرے، اور ان کو ہوش نہیں رہا اور کشتی چلی گئی۔ اب کیا ہوا کہ اب یہ پھل تو ان کو کام نہیں آئے، گل سڑ گئے پھل اور کشتی بھی چلی گئی، اور یوں یہ در بدر ہو گئے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں جو آئے اور جنہوں نے یہ اس دنیا کے ضرورتن پھل لیے یعنی کہ ضرورتن غذا لی، ضرورتن اس کی نعمتوں کو برتا اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، وہ تو کشتی میں سوار ہو کر جنت کی طرف نکل گئے، اور جو مطلب غفلت کا شکار ہوئے اور رونقوں میں گم ہو گئے تو وہ یہیں گل سڑ کر پورے ہوئے اور اب ان کے لیے عذاب. ایک سمجھانے کے لیے میں نے وہ مثال آپ کو پیش کی. تو یہ دنیا جو نا یہ عارضی ٹھکانا ہے, اس کا مطلب وہ اس کو دوام نہیں ہے, یہ مطلب لاسٹنگ نہیں ہے, اس میں ٹکاؤ یا ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں. تو اس کی محبت اچھی چیز نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے, بنیاد. یہ دنیا جڑ ہے اس کی محبت. جڑ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ روٹ. عوام کو سمجھانا. The love of dunya is root of every evil. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے, اس پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ عز و جل کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے. یہ دنیا کی مثال. آخرت کا معاملہ کتنا بڑا ہے, دنیا کی ڈیفینیشن, تعریف. دنیا کی وہ محبت جو آخرت کے نقصان کا سبب بنے, قابل مذمت ہے. اور ایسی دنیا یہ بری ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا, بال بچوں کی خدمت کرنا, شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے یہ بھی دنیا, لیکن یہ مضموم نہیں, یہ بری نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے, اس میں ثواب ملے گا. دوبارہ لیے کہ دنیا کی محبت سے بچنا چاہیے, وہ مضموم محبت جو ابھی میں نے بیان کی کہ جو آخرت کو نقصان پہنچانے والی ہو, تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ آخرت بہتر بن سکے, ورنہ اس کا انہماک, اس میں مشغولیت یہ نقصان دہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے, جو مدنی چینل پہ ہوں, جو اس وقت فیضان مدینہ میں ہیں, جہاں جہاں ہیں, مختلف مقامات پر ماشاءاللہ اسلام بھائی اس وقت جمع ہیں, اور او بی وین کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں. لانڈی نمبر 3 میں بھی الحمدللہ اسلام بھائی اس وقت جمع ہیں. تو ہر جمعرات کو اپنے آنے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی ضرور نیت فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کل انشاءاللہ بعد نماز عصر دعائے افطار کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ. کم و بیش 6 بجے دعائے افطار کا سلسلہ, 6:15 بجے کل انشاءاللہ 6:15 بجے دعائے افطار کا سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل پر برائے راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ سوال چلائیے. ارے بابا جان, میرا نام عثمان غنی انصاری ہے, میں اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا کیسا, میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنے میں یہ ہے کہ جیسے کہ اب یہ برتن کا یہاں ٹوٹا ہوا ہو کچھ کونا وغیرہ, یا یہاں مٹی اکھڑی ہوئی ہو, یعنی کہ جس کو ٹوٹا ہوا کہ اس پہ, تو ادھر سے پینا یہ مکرو. اگر فریش جگہ سے پیا تو مکرو نہیں ہے. اس طرح دراڑ والے ہیں یا کوئی اکھڑا ہوا ہے کوئی حصہ, تھوڑا سا بھی اس میں اسکریچ وغیرہ پڑ جاتے ہیں, تو ان میں میل کچل جمع ہوتا ہے, دھلتا بھی نہیں ہے وہ, اور جراثیم جمع ہوتے ہیں, تو ایسے برتن بھی استعمال نہ کیے جائیں. آج کل تو چمچ اور یہ پتھر اس میں نقشی بنی ہوتی ہے. اب یہ چمچ جب بھی لیں تو آپ بالکل پلین لیں یا پلاسٹک کے اس میں ہینڈل ہوتے ہیں. اب وہ چائے میں چینی بھری اور یوں گھما رہے ہیں. اب وہ جو پلاسٹک کا جو ہینڈل ہے وہ بھی بازوں کا تھوڑا ٹچ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر میل ہوتا ہے, یہ دھلتا نہیں ہے. یا نقشی بنی ہوئی ہوتی ہے چپل پہ, یہ چمچ پہ نقش بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ بھی چائے کے اندر سالن کے اندر غذا کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. اور نقش کے اندر کچھ نہ کچھ میل بھرا ہوا ہوتا ہے جو دھل نہیں پاتا, خود دیکھیں گے آپ تو کالا کالا ہو جاتا ہے. تو یہ پھر جراثیم پیٹ میں جائیں گے. تو اس لیے چمچ اب بنانے والوں کو تو کیا میں اپیل کروں, وہ تو وہی بنائیں گے جو بکے. اب عوام ہی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ جو مطلب نقش والے, ہاں جس دن عوام کو سمجھ آ گئی نا اور دکانوں پر جا جا کر پوچھنا شروع کیا نا کہ ہم کو بغیر نقش کے چمچ چاہیے, تو پھر یہ جا کر بنانے والوں کو بات کریں گے کہ ہم کو یار بغیر نقش کے گاہک آ رہے, بغیر نقش کے چمچ دو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ عام ہو جائے. اب بھی ملتے ہیں بغیر نقش کے, لیکن شاید کم ملتے ہیں. عوام کو تو خوبصورتی چاہیے نا, صحت کا بیڑا کل غرق ہوتا ہو ہو جائے, ہو ہی رہا ہے, یہ جراثیم کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ موٹی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, کہ سمجھ آتی ہے اس میں میل کچل بھرا ہوتا ہے, یہ چائے میں جا رہا ہے سالن میں جا رہا ہے, تو یہ اپنی میل تو چھوڑے گا کچھ تو وجہ سر. آخر ہاتھ بھی ہم دھوتے ہیں نا یار, صابن سے دھوتے ہیں کہ میل نہ رہے, اور چمچ سے میل خود بھر کے انڈیل رہے پیٹ میں اور گھول کے میل پی رہے. تو انشاءاللہ اب جن کے سمجھ میں آیا ہوگا یہ جا کے تلاش کریں گے تو مل جائیں گی, پھر بننا بھی شروع ہو جائیں گی. یہ بھی مسلمانوں کو نفع پہنچانے والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. شرعاً جائز ہے ایسے چمچ نقشی والے استعمال کرنا, گناہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام محمد وقاص ہے اور میں اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں تندرستی اور بیماریاں ڈھیر ڈال رکھے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے, جواب ارشاد فرما لیں. یا رزاق و یا رحمان و یا رحیم و یا سلام, 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ہے اور 7 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل, بیماری تنگ دستی غربت وغیرہ سے نجات ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آپ کلام نہ شروع کریں, رات جا رہی ہے اور مگر یہ مذاکرہ انشاءاللہ ہفتے کو بھی ہے, پرسوں میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں رہوں گا. پتا چلا ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول نے قبرستان میں بھی اسکرینیں لگائی ہیں ماشاءاللہ, اور وہاں بھی جو قبرستان میں جو آ رہے ہیں انہیں بھی مدنی چینل دکھانے کی کوششیں انہوں نے کی ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ میں مطلب میرا جانا ضروری نہیں ہے اس وقت, میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں, میں اٹھا تو پھر گیا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے تھکن کا پتہ چلے. اب بھی چل رہی ہے گاڑی, مگر میں نے ناتخوانوں کو دیکھ رہا ہوں نا بےچارے, یہ کبھی سے ہو سکتا ہے دعائیں مانگتا ہوں یہ کب ٹلے, ہم ہمارا بھی کچھ مطلب چلے بولے, ہم بھی نہیں بےچاروں ان کا جذبہ ہوتا ہے, یہ بھی پڑھیں یار, آئندہ آنے سے بھی کتریں گے آگے, یہ تو ساری رات بیٹھے رہیں گے, ہم نے بٹھا کر رکھیں گے. مدنی مذاکرہ سننے اور اجتماع میں شرکت کرنے کی نیت سے انشاءاللہ اول تا کے شرکت کرنے کی جب نیت ہوگی تو وقت تو باری بھی آنی ہو دو جائے گی, ورنہ تو فائدہ سے تو خالی ہی شرکت شروع میں پھر صحیح کلام تو چل ہی رہے ماشاءاللہ. جی جی آئندہ بھی نہیں آئیں گے تو آپ لے ہو گے, ان کو بھی لائیں گے آپ اپنے آپ کو بھی لائیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کے اپنے ناخان ماشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں چلے موقع ملا ہے آجو جلدی جلدی. اصل وہ کتنے بجے پھر سحری کی ترکیب رات پر چھٹی ہاں, نگران ارشاد فرمائیں گے کتنے بجے سدھی الائن ہوئے. آج امین آگے وہاں سے تھی گئے پانچ انداز لگائے گی نا جی لگ بھگ آخری وقت چار بج کر ڈبل بارہ منٹ تقریباً تو ہم کو ساڑھے تین بجے کھانا شروع کر دینا چاہیے تو فارغ ہو جائیں کھانے کے بعد پھر کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے تہجد کا وقت کر لیا ہوگا بیٹھے بیٹھے ہوں گئے ہوں گے جی بابا ہے نا تو وہ تہجد وغیرہ پڑھیں گے یا نفلیں پڑھیں گے کچھ تلاوت کریں گے پرائیویٹ عبادت تو پھر فجر کی اذان جلدی جلدی انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں آج فجر کی نماز آپ کو جلدی پڑھا دیں گے نگران پوزیشن میں بیک انشاءاللہ یعنی سمجھو کہ صبح صادق اگر چار بج کر ڈبل بارہ منٹ جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو چار پچیس پر سمجھو اذان کی تیاری ہے نا اذان شروع اور چار چالیس پر فجر کی جماعت کرا دو مرحبا تاکہ یہ رات جاگے میں یہ بےچارے جلدی سو جائیں فجر پڑھ کے جانا ہے اسے پہلے جانے کا نہیں ہے ذکر و دعا بھی ہوتا ہے وفا شب آج جمعرات ہے جمعہ جمعہ ہے الحمدللہ ہاں ذکر اور دعا ان شاء اللہ میل سنت سے دعا میں بھی شرکت ماشاء اللہ کاش اب تھوڑا بھی ہٹوں گا نا پوزیشن بدلوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھکن کا احساس بڑھ جائے گا دعا کر اللہ تعالی امین سنت کو صحت تندرستی سلامتی ہمت طاقت عطا فرمائے اور مزید اللہ تعالی انہیں اور ہمت دے آج ہم نے سنت تو بھرا بیان سنا بس اس طرح ہمیں بیانات سننے کے اللہ تعالی توفیق عطا ہوتی رہے اور واپا ہمت مزید ملے مزید سنت تو بھرے بیانات ہوں گے انشاءاللہ اللہ توفیق دے قبول بھی کرے آمین سینہ کھول دے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے جی نعت خان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یار یہ نعت خوان نیچے میں اوپر میں مدر سے مجھے مزہ نہیں آتا کدا کرسی تو تاؤں بیٹھو نہ ارے ایڈا اسٹول ہے نہ ایڈا ہی نہیں ویسے میں نعت خوانوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں نیچے اللہ کرے گا تو لڑکی بن جائیے میں آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں چلے اپنے عزم کا اظہار کریں غیبت کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چو شیطان کے خلاف جنگ مسجد والا تحریک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد